Foto sidan 168. Gården Stöng i Thjörsaurdalur på södra Island, som grävdes ut 1939, har rekonstruerats på 1970-talet. Så här tedde sig bebyggelsen på den nykoloniserade ön under vikingatid och äldre medeltid.